alınıp dediğin açıklamalar yanıma artı terası konulursa yarışma da imajına bir yaşam konulursa poate imagina că poate să instrumentalizez și că depinde de el cum folosește un sistem pe care l-am dat. Din păcate, plecând de la exemple foarte concrete, am vrut să atrag atenția asupra unor situații foarte concrete pe care le trăim. Și în sensul acesta să atrag atenția asupra riscurilor, nu încă o dată, nu asupra demonizării tehnologiilor, să fiu foarte bine înțeles, sau a excluderii totale, sau a eliminării acestei ambivalențe. Dar în condițiile în care vedem concret de tendențe severe de captător, faptul că sunt astăzi instituții de specialitate în California, în Japonia și în alte lucruri în lume, care îi învață pe oameni să se privească față în față. Lucrul elementar de a ne privi față în față, nu să ne privesc oamenii față în față. Trei lucruri astea, spunea e părintele profesor Acimaș, când la o teză de doctorat, o susținere, ceea ce vede și ceea ce putem observa și noi în metrou de aici, nu mai zic ce am observat în trecut, în metrou de la Seul, unde mii de oameni erau, vorbeam, eram din Părinte Constituit la Paterie și l-am dat Părinte, vedeți pe cineva, absolut o singură persoană, copil, tânăr sau persoană în vârstă, care să facă altceva decât să fie conectat la un ecran, niciunul, absolut niciunul. Înspăimântător acel sentiment pe care l-a trăit, la fel, în Corea de Sud și cred că poate fi trăit și în Japonia și mai ales în medii, unde sistemul tehnologic este într-un mod excesiv dezvoltat, când ai impresia că, de fapt, mergea pe o linie oarecum